Mania ni tio cosa? Kichi ma kiango eh? Mania ni tio cosa? Ahi kami in comparan coro. Yari cosa? Kisima chana ne kanyama ye Kisima chana ne kanyama ye Nagari kunya o kanyama Wala kaule kanyama ye Ubo sisi ke yo yo Aikomye kanyama ye Hati hele gele Hati hele gele kanyama Nani ani chioko sa? Kishima kiyangu wa? Nani ani chioko sa? Ahi komiya Hinko fana kuro Nani chioko sa? Kishima chana nyo kanyama ye Yeah.